Son, bir önceki dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerimenin meali. Kısacası bu. 151. ayet-i kerime bunu delillendirme sadedindedir. Diyor ki, senulki fi kulubillezine keferurru'be bima eşrakû billahi ma lem yunezzil bihi sultana. Bizler kafirlerin kalplerine Allah'a hakkında herhangi bir belge, bir delil indirmemiş olduğu şeyleri ortak koştuklarından ötürü onların kalplerine korkuyu salacağız. Demek ki kafirler Allah'a hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, varlıkları, güçleri, otoriteleri, kimseleri ortak koştuklarından ötürü bu sebep ve gerekçe dolayısıyla Allah onların kalplerine korku salacaktır. Dedi ya, Allah sizin Mevlanızdır. Sizin Mevlanız olunca size düşman olanların da düşmanıdır. Allah'ın düşmanlarını cezalandırma yöntemi sizin beşer olarak düşmanla çarpışmak için geliştirdiğiniz yöntemlerle, araçlarla alakası yoktur. Çok farklıdır. Cenab-ı Allah size hiç görmediğiniz, bilmediğiniz, fark etmediğiniz ama sizin belki istediği kadar güçlü olsun, silahlarınızın, aracınızın, gerecinizin, sayınızın gerçekleştirme imkanına sahip bulunmadığı bir işi gerçekleştiriyor. Ne yapacak? Senulqi fi kulubillezine keferu er-ru'b. Kafir olanların kalplerine biz korku ve dehşeti salacağız. Onlar daha sizi görmeden, belki sizinle karşılaşmadan, sizin kendilerini ne şekilde mahvu perişan edeceğinizi düşünerek kalpleri korkudan tir tir titreyecektir. Allah yardım edenlerin en hayırlısıdır. Böyle bir yardımdan daha hayırlı bir yardım olabilir mi? Düşmanının kalbine korku salınırsa, senin de kalbine Allah senin Mevlandır, o yardım edenlerin en hayırlısıdır fermanıyla da güven verince, bundan daha büyük bir destek, daha büyük bir güç olur mu? Askerlikte bilimsel olarak denir ki, askerin en büyük gücü moral gücüdür. Bunun aksi de doğrudur. En büyük zaafı da moral zafiyetidir. Cenab-ı Allah işte bunu dostlarına moral gücü veriyor. O gücü kazandırıyor, o güce sahip kılıyor. Düşmanlarını da o güçten mahrum ediyor. Mahrum etmekle kalmıyor. Onların kalplerine korku salıyor. Peki Cenab-ı Allah müminlere yardım ederken, müminleri veli edinirken, onların Mevlası edinirken, Mevlası olurken, kafirlerin de kalplerine korku salarken, sebepsiz, desteksiz, gerekçesiz mi yapıyor? Her şeyin bir gerekçesi vardır. Cenab-ı Allah'ın müminleri veli edinmesinin gerekçesi onların imanlarıdır. Kafirleri düşman edinmesinin gerekçesi de onların inkarları, şirk koşmalarıdır. İşte Cenab-ı Allah bunu gerekçe gösteriyor. bima eşrakû billâhi. Allah'a şirk koşmuş olmaları sebebiyle. Ama hem de neyi? Mâ lem yunezzil bihi sultâne. Hakkında herhangi bir sultan, yani bir delil, bir belge indirmediği şeyi Allah'a ortak koştukları için. Cenab-ı Allah o kafirlerin kalplerine korku salacaktır. Tabii buradan şu anlaşılmaz. Demek ki Allah'ın hakkında delil olduğu şeyleri şirk koşarlarsa, öyle bir şey yok zaten. Hiçbir varlığın haşa Allah'ın ortağı olduğuna dair bir delil, bir gerekçe bulmak mümkün değildir. Allah'ın böyle bir delil indirmesi kabil de değildir. Dolayısıyla yani bunun medlulü muhalifi, yani madem indirmediği şeyleri koşarlar, indirdiği şeyleri koşarlarsa böyle bir şey olmaz gibi bir mantıksız bir sonuca gidilmez. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ. Ahirette de onların varacakları yer ateştir. Varıp barınacakları yer ateştir. وَبِئْسَ مَثْوَ الظَّالِم۪ينَ. Zalimlerin barınacakları, yaslanacakları yer ne kadar kötüdür. Maazallah, yani tasavvuru mümkün değil, düşünmek mümkün değil. Bir insan düşünün ki evinin duvarları ateş, penceresi ateş, camı ateş, yatağı ateş, oturup kalktığı her yer ateş. Bu böyle geniş bir yer düşünecek olursak. Nereye giderse ateş, elini neye değerse ateş, nerede yatıp dinlenmek isterse ateş, kalkarsa ateş, gitse ateş, gelse ateş. Ha, cehennemde öyle ateş bolluğu da yok ha. Nasıl yani? Abdullah bin Mesud diyor ki bunlar kendiliğinden söylenemez. Mutlaka Resulullah'tan dinlemiştir. Radıyallahu anh diyor ki, kafirler diyor, azaplarına azap katılmak üzere cehennemde ebedi kalacakları bildirildikten sonra, cehennemden çıkamayacakları anlatıldıktan sonra her bir kafir bir tabut içerisine yerleştirilecek, ateşten bir tabut içerisine yerleştirilecek ve ateşten çivilerle çakılıp kapatılacak ve ebediyen o tabutun içerisinden çıkamayacaktır. Ateş içerisinde gidip gelmek de biraz ateş azabını hafifletebilir çünkü. Maazallah. Korkunç bir şey. İşte zalimlerin varacakları yer ne kadar kötüdür denilirken gerçekten de o korkunç, o dehşetli kötülük dile getirilmiş oluyor. Uzunca bir Uhud Savaşı'ndaki yenilgiyle alakalı ibretler, dersler uzun uzun anlatılıp duruyor dikkat ederseniz. Yine Uhud'a dönülüyor ve Uhud'un bir başka sahnesi ele alınıp sahne sahne, her bir sahneden şimdiye kadar olduğu gibi dersler verilmeye devam ediliyor. Bir sahne mevzubahis ediliyor, o sahneden hareketle müminlere kıyamete kadar geçerli olacak şekilde dersler veriliyor. Diyor ki, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Siz o kafirleri onun izniyle kesip biçtiğiniz, doğradığınız zaman Allah size olan vaadini doğru bir şekilde gerçek olarak yerine getirmiş, gerçekleştirmişti. Çünkü Cenab-ı Allah onlara Uhud'da zafer elde edeceklerine, muzaffer olacaklarına dair vaatte bulunmuştu. Ve Allah bu vaadini yerine getirdi. Yerine diyor ki اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِذْنِي onları kesip doğradığınız vakit, o kesip doğradığınız zaman Allah size olan vaadini gerçekleştirmişti. Tarihten hepimiz biliyoruz ki Abdullah bin Cübeyr komutasındaki okçular Uhud'da mevzilerini terk edinceye kadar Müslümanlar, İslam ordusu galip ve muzaffer idi. İşte emre itaat ettikleri sürece Cenab-ı Allah da onlara vermiş olduğu sözü aynen yerine getirmişti. Az önce, yani namazdan önce dersimizde söylediklerimize dönüyor mesela. Allah'ın bu ümmete yardım vaadi, bu ümmetin Allah'ın dini üzerinde sebat göstermesi şartına bağlıdır. Bu ümmeti dünyadaki bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. Bu ümmetin de en hayırlıları ashab-ı kiramdır. Bu ashab-ı kiram bile Allah'a verdikleri taahhütlerinde, sözlerinde durmadıkları vakit Allah'ın yanında yerine getirilmesi gereken sözleri kalmaz. Kalmamıştır. Ne oldu? Evet, andolsun Allah siz onları izniyle doğradığınız vakit size olan sözünü, ahdini aynen yerine getirmişti. Fakat hatta izâ feşiltum, ne zaman ki siz dağıldınız, bozuldunuz, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ ve iş hususunda anlaşmazlığa düştünüz. Peygamber size yerinizden ayrılmayın demişti. Siz ganimeti gördünüz, ganimeti kapışmak için ayrıldınız yerinizden. Kumandanınızın emrini yerine getirmediniz. Uymadınız. Gerek kendi kumandanınızın, gerek baş kumandanınızın aleyhissalatü vesselam emrini yerine getirmediniz. O zaman ve asaytum ve isyan ettiniz. Ama bu olay ne zaman oldu? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Size sevdiğiniz şeyi gösterdikten sonra, yani sevdiğiniz o zaferi gösterdikten sonra ne yaptınız? Minkum men yuridu dunya ve minkum men yuridu al-ahira. Kiminiz dünyayı istemenin peşine takıldı, kiminiz ise ahireti istemeye devam etti. O konuda sebat gösterdi. Bakınız, ashab-ı kiram bile emre itaat etmeleri gereken yerde itaatsizlik ettiler ve Cenab-ı Allah hemen onları bu itaatsizliğin cezası olarak bozguna uğrattı. Bundan gerçekten çıkartılacak çok ibretli dersler vardır. Ve bunların en önemlisi, dediğimiz gibi, Allah'ın bizim Mevlamız oluşuna, yerine göre Allah'ın gafur ve rahim oluşuna, Allah'ın dostumuz oluşuna ve buna benzer herhangi bir şeye bel bağlayarak sakın kendimizi unutmak derekesine düşmeyelim. Allah'a itaat etmemiz gereken yerde itaatsizlik etmeyelim. O zaman Allah bizimle olan dostluğunu biz bozduğumuz için o da bozar. Cenab-ı Allah diyor ki estaizu billah in tansurullaha yansurkum. Eğer Allah'ın dinine siz yardım ederseniz o da size yardım eder. Ama Allah yardımını çekerse وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ Eğer o sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? O halde tekrar ona döneceğiz. Allah'ın yitirdiğimiz yardımını, kaybettiğimiz yardımını yeniden elde etmek, Allah'ın yardımına tekrar nail olabilmek için kendimize gelip Rabbimize karşı olan kusurlarımızı, dinimizi yaşamaktaki eksiklik ve aksaklıklarımızı telafi etme cihetine gitmemiz icap ediyor. O zaman Allah'ın bizimle çok daha yoğunluklu ve hissedilir bir şekilde beraber olduğunu, Allah'ın yardımının bizimle daha içli dışlı olduğunu adeta gözlerimizle göreceğiz. İslam tarihinde hadiseleri okuduğumuz zaman adeta inanamayacağınız şeyler olmuş. İnanamayacağınız şeyler. Mesela o hayatlarında su görmemiş, ırmak görmemiş olan Müslümanlar bir bakıyorsunuz İran ordusuyla savaşmak için güle oynaya nehri karşıdan karşıya yürüyerek geçiveriyorlar. Adeta karayolda yürüyorlarmış gibi. Ne gemi, ne efendime söyleyeyim, ne şu, ne bu. Ne sandal, ne sal. Tarih bunu anlatıyor. On bin kişilik ordularla, 20 bin kişilik ordularla, 100 binlik ordularla savaştıklarını okuyoruz tarihte. Sadece Müslüman tarihçiler bunu yazıp bıraksalardı diyecektik ki acaba. Dünya tarihleri böyle yazıyor. Ukbe bin Nafi Kuzey Afrika'ya kadar, Mısır'dan Kuzey Afrika'nın sonuna kadar kaç kişiyle Kuzey Afrika'yı fethetti? Tarık bin Ziyad kaç atlıyla kısacık bir zamanda Endülüs'ün İspanya yarımadasının yarısını ele geçiriverdi. Arkasından Musa bin Nusayr gelinceye kadar o neredeyse İspanya'nın yarısını fethetmiş gibiler. Birkaç bin atlıyla fazla değil. Niçin? Allah'la beraber olunduğu için. Bunun çok ciddi başka bir izahı yoktur. Çünkü maddeyle, silah gücüyle, bilmem neyle, şununla, bununla bunlar izah edilemez. Kesinlikle izah edilemez. Ama hatta izâ feşiltum, ne zaman ki siz bozguna uğradınız ve tenazatum fil amr ve iş konusunda anlaşmazlığa düştünüz ve asaytum ve isyan ettiniz, ne oldu, ne zaman oldu bütün bunlar? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sevdiğiniz şeyleri size gösterdikten sonra siz bozguna uğrayıp iş hususunda anlaşmazlığa düşüp isyan ettiğiniz vakit bir de şu ortaya çıktı: minkum men yuridu dunya وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Kiminiz dünyayı istemeye başladı, kimimiz ahireti. Nasıl? Dediler ki bazıları, olan oldu, bozguna uğradık. Bari, geçen dersimizde de kısmen bahsettik, geçen haftaki, bari hayatta kalalım. Çoluğumuzu çocuğumuzu kurtaralım. Malımızı mülkümüzü kurtaralım. Ne yapalım? Ebu Süfyan'a birisini gönderelim. Bize elçilik etsin ve bize dokunmasınlar. Şunun bunun himayesine girelim diye düşünenleri oldu. Bu ve benzeri haller veya ganimetin peşine düşenler hep minkum men yuridu dünya. Aranızdan kiminiz dünyayı istiyordu ifadesinin kapsamı içerisinde. Ve minkum men yuridu l-ahira. İşte bir orduda eğer olaylara hakim olabilecek bir kesim metanetini, direnişini ve doğru ve istikametli görüşü muhafaza etmesini becerebilirse, Allah'ın izniyle ordunun toparlanması da zor olmaz. İşte bu ahireti isteyenler ordunun darmadağın olmasının önüne geçtiler. Sünnet-i Seniyye'de, siret kitaplarında bu dağınıklıktan sonra derlenip toparlanmaya dair çeşitli ashab-ı kiramdan çeşitli ashab-ı kiram ne yapılmaktadır? Anlatılmaktadır. Onun için diyor ki ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ve sonra Allah sizi onlardan geri çevirdi ki sizi sınasın diye. Sonra Allah sizi sınamak için onlardan geri çevirdi. Bu hale düştükten sonra artık siz onların üzerine gidemez oldunuz. Onlara zarar veremez oldunuz. Siz kendi dağınıklığınızla, kendi içinizdeki karmaşayla meşgul olmaya başladınız. Kendinizi toparlamaya, bir araya getirmeye çalıştınız. وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ ve andolsun ki Allah sizi affetti. Savaşta, hele hele peygamberin komutanlığında girilen bir savaşta, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komutan olarak itaat etmemek sıradan bir vebal değildir. Sıradan bir iş değildir. Ama Allahü Teala ashab-ı kiramı adeta ümmete kıyamete kadar her konuda örnek olsun diye yaşattı. Ümmetin hayatında tökezleme olabilecekti. Onun için ashabın hayatında da bir takım tökezlemeler olmalıydı. Çünkü onlar bizim örneklerimizdi. Eğer onlar tökezleyip arkasından toparlanmamış olsalardı, hep yüksele yüksele yaşamış olsalardı veya hep geriliğe geriliğe yaşamış olsalardı, onların bize örnekliklerinde bir eksiklik olacaktı. Cenab-ı Allah hayatın genelinde, tamamında onların tutumlarıyla bizlere örnek olmalarını, hareketleriyle bize örnek olmalarını, yaptıklarıyla gördüklerinin kıyamete kadar bir ders olmasını murad etmişti. Onların çabucak toparlanmaları sayesinde Cenab-ı Allah bize de böyle diyor. Olabilir, siz de tökezleyebilirsiniz. Siz de dağılabilirsiniz. Siz de dünyayı isteyebilirsiniz bazı hallerinizde. Siz de şöyle olabilirsiniz, böyle olabilirsiniz. Ama bu halinizde devam etmeyiniz diyor. Ashab-ı kiram nasıl hemen derlenip toparlandıysa, siz de o şekilde bir an önce derlenip toparlanın, kendinize gelin diyor. Mukaddesatınızı kaybettinizse olabilir. Bir nesil kaybetti, bir sonraki nesil kazansın, geri çevirsin. Geri alsın. Topraklarınızı kaybettinizse bir sonraki nesil çalışsın, didinsin, bunun hazırlığını yapsın. Şeriatınızı kaybettinizse kaybeden nesilden sonra gelecek olan nesil ne güne duruyor? Onlar atalarının şu veya bu kusurları sebebiyle ilahi takdir ve sünnetullah gereği kaybettikleri şeriatlerini geri getirsinler. Tekrar başlarına hakim kılsınlar. Bunun için uğraşsınlar. Çalışıp çabalasınlar. Gecelerini, gündüzlerini bunun için katsınlar. Kafirler istedikleri kadar hoş görmesin. Allah nurunu tamamlayacaktır. Buna inansınlar. Evet. Uhud'da bozguna uğradık. Fakat derlenip toparlandık. Yaraları hemen anında sarıverdik. Onların bu kadar çabuk derlenip toparlanmaları için bunu gerektiren ve buna destek veren birçok sebep vardı. Doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. İmanları çok kuvvetliydi. Efendim birbirlerini seviyorlardı. Birbirlerine büyük destek oluyorlardı. Davaları onların için her şeyin önündeydi vesaire vesaire. Dünya o kadar onları kuşatmamıştı. Sayamayacağımız kadar birçok avantajları vardı. Amenna. Fakat bizim hiç avantajımız yoktu. Geri tekrar derlenip toparlanmamız için hiçbir imkanımız yok mu? Onlar 2 saat içinde derlenip toparlandılar. Hadi biz 200 yılda toparlanalım. Daha fazla? Çok olur. Selahaddin Eyyubi Haçlıların Kudüs'te ve çevresinde Filistin'de Haçlı kontluğunu kurmalarından sonra 100 yıl neticesinde geri aldı, nasip oldu. Ümmet 100 yılda toparlandı. İşte şu kadar yıl önce, 800 küsur yıl önce onlar 100 yılda toparlandılar. Biz bu dağınıklığımızın üzerinden 100 yıl geçti geçecek. Hiç olmasa ümmet olarak gelecek yüzyıl toparlanma yüzyılımız olsun. Gelecek yüzyıl bütün kaybettiklerimizi tek tek istirdad edebileceğimiz, geri alabileceğimiz, dinimize, topraklarımıza, mukaddesatımıza, şeriatimize, her şeyimize, Kur'an'ımıza yeniden sahipleneceğimiz, nesillerimizle yeniden bütün bunları baş tacı edeceğimiz bir yüzyıl olsun inşallah. Evet, dediğim gibi onlar birkaç saat içerisinde toparlandılar. Biz de 1-2 asır içinde toparlanabiliriz. Niçin? Cenab-ı Allah bizim zaafımızı biliyor. Onların kabule dediğim gibi önceki sonraki ümmetlerde veya toplumlarda bu ümmetin sonraki nesillerinde bulunmayan avantajları vardı. Hay hay. Bir de şu var. Bizim de onlarda bulunmayıp bizde bulunan avantajlar var, biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i kaç tane sahabi ezberlemişti? Mahdut. Oysa geçen gün insan gerçekten imreniyor. Manisa'da merhum bir hafızın, gazetelerde okudunuz, adını maalesef hatırımda kalmadı. 2500 hafız yetiştirmiş. Tek başına bir insan. Bir kişinin sadece yetiştirdiği hafız sayısı 2500. Demek ki bizim Kur'an-ı Kerim'i bilme imkanımız, hafız olma imkanımız onlardan çok daha fazla. Hangi sahabinin elinde Buhari kadar hadis vardı? Bizim elimizde var. Hangi sahabi Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye vefatına kadarki hayatını, hatta Raşid Halifeler dönemindeki hayatını bilebiliyordu? Hepsini bütün teferruatıyla. Şu anda elimizdeki imkanlarda bulunduğu gibi yok. Kısacası bizim bu manada kültürel ve tarihi birikim bakımından bizim avantajımız onlara göre çok daha fazladır. Biz yine de işte bu bizim kendi düşüncelerimiz. Diyoruz ki haydi bundan 800 yıl önce ümmet 100 yılda derlendi, toparlandı. Şimdi de 200 yılda derlenip toparlansın. Bu dağınıklığın üzerinden neredeyse dediğim gibi bir 100 yıl geçti. Bu önümüzdeki 100 yıl bu ümmetin derlenip toparlanma yüzyılı olsun diye ümit ediyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet, Müslümanlar bu şekilde dağıldılar ki Allah onları imtihan etsin diyor. Liyebteliyekum. Ama üslubu görüyor musunuz? Allahü Teala onlara olan şefkat ve merhamet üslubunu buna rağmen ne yapmıyor? Kaldırmıyor. Sevdiğinizi size gösterdikten sonra aranızdan kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz ahireti. Ve o kadar deyip geçiyor. Sonra diyor sizi imtihan etmek için, ibtila etmek için, sınamak için, denemek için sizi onlardan uzak tuttu. Onlardan geri çevirdi. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Andolsun sizi affetti. Müsterih olun artık diyor. İşlediğiniz o büyük vebalin ağır yükü altında artık kendinizi ezik hissetmeyin. Aman yarabbi. Uhud gibi bir savaşta itaatsizlik edilecek, Resulullah meydanda bırakılıp gidilecek veya Resulullah'ın öldürüldüğü yaygarasına inanılacak, davasının hayatta kaldığı, Rabbinin hay olup ölmediği unutulmayacak, unutulacak, kaçılacak, dağılınacak ve buna rağmen Allah hemen Rablerine geri dönüp kendilerine geldikleri için onları affedecek. Velleri için onları affediyor. Yemin olsun sizi affetti. Vallahu zu fadlin alel mu'minin. Ve Allah müminler üzerinde pek büyük bir lütuf sahibidir. Uhud'dan adeta Kur'an-ı Kerim'in böyle nasıl diyelim 1400 yıl öncesinden almış olduğu, projektörle kaydetmiş olduğu bir film şeridi gözlerimizin önüne çıkıyor. Zaten bütün manzaralar öyle. Kur'an-ı Kerim'in aslında bu manada çok müstesna canlandırmaları var. Olayları büyük ölçüde canlandırıyor. Kendinizi ona vererek okuduğunuz vakit adeta olay gözünüzün önünde cereyan ediyor gibi oluyor. Bakınız. Şu canlandırmaya bakınız. İz tus'idûne. Hani siz Uhud'a doğru tırmanıyordunuz. Bir manaya göre is'at yükselerek yüksekçe bir yere çıkıp dağılmak. Bir diğer manaya göre etrafta düzlükte dağılmak. Her ne olursa olsun. İster yükseğe çıkarak dağılsınlar, ister düzlükte dağılsınlar. Hani siz dağılıyordunuz. Ve la telvûne alâ ahadin. Dağılan insanlar düşününüz. Ve bu insanlar hiç kimseye dönüp bakmıyor. Ve la telvûne alâ ahad. Hiç kimseye de dönüp bakmıyorsunuz. Yanımdaki kimdi? Ne oldu? Kardeşim miydi? Babam mıydı? Düşmanım mıydı? Allah Resulü müydü? Bir başkası mıydı? Hiç bakmıyorsunuz diyor. Kimse dönüp sağına soluna bak, sağına soluna bakmıyor. Alabildiğine burnu doğrultusunda koşuyor. Hiç kimseye dönüp bakmıyorsunuz diyor. Buna karşılık hepsinin arkasında o yüce Resul sesi yükselebildiği kadar, sesini çıkartabildiği kadar onlara sesleniyor. Ve Resulü yed'ukum fi uhrakum. Resul de sizin arkanızdan sizleri davet ediyor, çağırıyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ey Allah'ın kulları. Siz benim ashabım, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne tanık olanlar ve ben Allah'ın Resulüyüm. Siz bu dava uğrunda, bu din için buraya cihada geldiniz. Sizin için ya şehadet veya zaferden başka bir sonuç olmamalıydı. Nereye kaçıyorsunuz? Hem de öyle bir kaçış ki, geride ne bırakmış, sağında ne var, solunda ne var, hiç bakmıyor. Yüce Resul de yapacak tek bir şey kalmış, yerinden ayrılmıyor, sebatını sürdürüyor. Diğer birkaç sahabi ile birlikte ve onları çağırıyor arkalarından. Resul de sizi arkanızdan çağırıyordu. فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ Bunun üzerine Allah size gam üstüne gam verdi. Bu manalardan birisi. Bir diğer manası gam karşılığında size bir gam verdi. Yani hani siz daha önce Bedir'de kafirleri kedere, gama, üzüntüye gark etmiştiniz, boğmuştunuz ya. Ve bu kederin dinamizmiyle onlara verdiği kin ve hınc ile Uhud'a kadar gelmişlerdi ya. Onlara tattırdığınız o kedere mukabil Allah da size böyle bir keder tattırdı. Bu manasıyla geçen dersimizde gördüğümüz nasıldı ayet-i kerime? İn yusibkum karhun, öyle miydi? Fakat in yemseskum karhun fakat messel kavme karhun misluhu demişti ayet-i kerime. Size eğer bir yara dokunduysa o kavme de onun gibi bir yara dokunmuştu. Ayetine benziyor veya bölümüne benziyor o manasıyla. Her ne mana olursa olsun ikisi de güzel. Yani siz böyle kaçarken, Resul de arkanızdan sizi çağırırken size gam üstüne gam verdi veya onların gamına karşılık sizi de gamlandırdı. Niçin? Çünkü savaşta Allah'ın kanunu bazen günlerin böyle dönmesi, bazen de böyle dolaşmasıdır. Niçin? لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Ta ki elden kaçırdıklarınız ve size gelen musibetler dolayısıyla üzülmeyesiniz diye. Enteresandır. Kur'an-ı Kerim üzülmemek noktasında oldukça duruyor. Çünkü insanın maneviyatını bozan, azmini kıran, gayretini gerileten üzüntü hayırlı bir hal değildir. Onun için Akif de bir şiirinde, beyt tam olarak hatırımda değil, şu manada diyor ki: ağlama çünkü zaman çok dar, telafi edilecek bunca zarar var diyor. Ağlamaya bile vakit, eğer ağlamak bizim yapmamız gerekenlerin aleyhine zamanı zayi edecekse ona bile yer yok Müslüman hayatında. Eğer üzülmek benim geri almam gereken haklarımı, kaybettiklerimi yeniden kazanmam gerekenleri, yeniden kazanmam gereken kaybettiklerimi kazanmakta beni geriletiyorsa, gücümü zayıflatıyorsa, üzüntünün hiç manası yoktur. Hiç faydası yoktur, zararı vardır. İşte Kur'an, insanın maneviyatını kıran, insanın azmini gerileten, yapması gerekenleri yapamayacak hale düşüren, bu menfi şekliyle, olumsuz şekliyle üzüntüyü müminlerden uzaklaştırıyor. Müminlerin böyle bir üzüntüye kendilerini kaptırmamaları gerekir diyor. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Kaçırdığınız zafere, çünkü zaferi kaçırdılar dağılmakla, ortalıkta çil yavrusu gibi ifade yerindeyse dağılmakla, zaferi kazandılar, kaybettiler. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Buna karşılık bir de başta Hamza radıyallahu anh, Mus'ab bin Umeyr gibi çok değerli, biri diğerinden değerli 70 tane sahabi, Cenab-ı Allah şefaatlerine nail eylesin. Onlara olan sevgimizi, saygımızı daha da artırsın. Onları çok sevmemiz lazım. Çok da seviyoruz. Daha çok sevelim. Gibi 70 tane sahabi az musibet değil. Bunlara üzülmeyin. Aman ya Rabbi. Hamza'ya üzülmeyin diyor. Mus'ab bin Umeyr'e üzülmeyin diyor. Elde edemediğiniz zafere üzülmeyin diyor. Ne kadar büyük teselli ya Rabbi. Vallahu habirun bima ta'melun. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Habirdir. Yaptıklarınızı çok iyi bilir. Her şeyden haberdardır o. Ne niyetle neyi nasıl yaptığınızı o her şeyiyle bilir. Hangi şartlarda kaçtınız? Hangi şartlarda dağıldınız? Kimin kaçarken niyeti neydi? Kimin sebat ederken niyeti neydi? Değil mi? Ebu Bekirlerin, Ebu Ubeyde İbnül Cerrahların ve benzeri Hazreti Ali radıyallahu anh ve benzeri ashab-ı kiramın Ömer radıyallahu anh'ın bunlar sebat edenler arasındaydılar. Hazreti Talha'nın vesaire. Ezzübeyr İbnül Avvam'ın eline kılıç dayanmamıştı. Kılıç üstüne kılıç kırıldı. Böyleleri de vardı. Bunlar tarihte benzeri kolay kolay görülmeyecek türden tablolar. Abdullah İbni Zübeyir anlatıyor. Babası Zübeyir İbni Avvam diyor ki babamın vücudundaki ok ve mızrak yaraları dolayısıyla vücudunda girintiler oluşmuştu. Ben de küçükken onlara elimi sokuyordum, onlarla oynuyordum. O kadar ok yarası, mızrak yarası, kılıç yarası olmayan yer yok vücudunda. Bu insanlar, bu yüce şahsiyetler Rablerinin huzuruna bu halleriyle vardıkları vakit, kim bilir Cenab-ı Allah her bir yarası için yolunda aldıkları her bir yara için ne biçim mükafat verecek onlara. Her bir yara için ne biçim. Cenab-ı Allah bizlere de dini uğrunda yaşayıp dini uğrunda sebatla eğer nasip ve mukadder kılmışsa sebatla sıkıntılara, iptilalara, imtihanlara katlanmayı ve onun huzuruna yine sağlam bir imanla varmayı nasip ve müyesser kılsın. Allahü Teala bizlere razı olacağı ameller nasip etsin. Razı olacağı niyetler nasip etsin. Razı olacağı şekilde sahih ve sağlıklı bir imandan son nefesimiz de dahil olmak üzere bizleri ayırmasın. Kendilerinden bu ayet-i kerimeler vesilesiyle söz etmekte olduğumuz, söz ettiğimiz o mübarek neslin bereketlerini tekrar bu ümmet üzerine cömert cömert yağdırsın. İşgali üzerinden 40 yılın da gelmekte ve geçmekte olduğu Mescid-i Aksa'nın ve bütün İslam diyarlarının ülkesinin esaretini bir an önce sona erdirsin. Müslüman ümmet olarak bizleri kendisinin razı olacağı hür bir ortam içerisinde, hür bir dünyada dinimizi yaşayıp hakim kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.